श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। द्वितीय श्लोक में भगवान ने जीव ईश्वर एक है करके बताया। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतस्य। और क्षेत्र का जीवाभिन्न परमेश्वर से अलग अस्तित्व नहीं है, अपितु प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में क्षेत्र कल्पित है, रस्सी में कल्पित सर्प के तरह। तो इसलिए परमार्थ सत्तावती एक ही वस्तु है, वो है परमात्मा। इस अद्वैत सिद्धांत को क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इस श्लोक में सुन करके द्वैतवादी उपस्थित होते हैं विवाद करने के लिए, और द्वैतवाद में उन्हें जो गुण दिख रहे हैं और अद्वैतवाद में दोष दिख रहे हैं वो सामने रखते हैं। अद्वैतवाद में उन्हें दोष दिख रहा है कि जीव को परमेश्वर से अनन्य मानने पर, अभिन्न मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति, और या तो अनश्नन अन्यो अभिचा कशिति इत्यादि श्रुति के आधार पर परमेश्वर को असंसारी मानना है, तो उस असंसारी परमेश्वर से जीव अभिन्न होने से जीव भी असंसारी हो जाएगा, तो और संसार निराश्रय हो नहीं सकता, और संसार का कोई आश्रय न होने से संसार के अभाव का प्रसंग, ये दो दोष जीव ब्रह्म एकत्ववाद में पूर्व पक्षी को दिख रहे हैं। इसलिए ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी ने इन दो दोषों को अद्वैतवाद में बताया। इन दोषों का निराकरण अद्वैतवादी कैसे कर पाएंगे? भगवान भाष्यकार द्वैतवादी के द्वारा आक्षिप्त इन दोषों का अद्वैतवाद में अभाव है कह रहे हैं, ये दोष नहीं है। तो न ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते, इस सूत्र वाक्य से भगवान भाष्यकार ने ही कहा कि अद्वैतवाद में ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसाराभाव की आपत्ति नामक दोष जो आप लोगों को भास रहे हैं वे नहीं है, न करता है। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि ज्ञान तथा अज्ञान ये स्वरूपतः तथा फलतः परस्पर विलक्षण होने से, जो अज्ञान शब्दित अविद्या है उस अविद्या के कारण परमेश्वर में ही जीव भाव कल्पित है, परमेश्वर का ही अविद्यक स्वरूप है जीव, और उसमें संसारित्व है। जैसे रस्सी का अविद्यक स्वरूप है सर्प, उसमें विषादी है, ऐसे परमेश्वर का अविद्यक स्वरूप है जीव, वह संसारी है अविद्यावस्था में, और विद्या से उस अविद्या की निवृत्ति होती है जीव भाव की तथा संसारित्व की। प्रयोजक जो अविद्या है उसका निराकरण, उसके विरोधी ज्ञान से होता है, और ज्ञान से जब अविद्यक संसार तथा उसका आश्रयभूत जीव भाव बाधित हो जाता है, तो स्वतः सिद्ध जो असंसारित्व जीव का है वह विद्यावस्था में अभिव्यक्त होता है। इसलिए परमेश्वर में असंसारित्व और संसार, अविद्यावस्था में संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व, ये दोनों भी उपपन्न हो जाते हैं। ये संसारा भाव का प्रसंग भी नहीं है, संसार का अस्तित्व है लेकिन पारमार्थिक नहीं, व्यावहारिक अस्तित्व है, उसे परमार्थ दृष्टिया प्रातिभाषिक भी कहा जाता है, आविद्यक भी कहा जाता है। तो आविद्यक संसार है और विद्या से वह निवृत्त होता है, तो विद्यावस्था में जीव परमेश्वर ही है, असंसारी ही है। इस प्रकार जीव के आविद्यक अवस्था में संसारित्व की और विद्या अवस्था में असंसारी ईश्वर रूपता की उपपत्ति होने के कारण ये दोनों दोष अद्वैतवाद में नहीं है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इस वाक्य से भगवान जीव और ईश्वर का अभेद जो बता रहे हैं वह परमार्थ अवस्था में, विद्या अवस्था में बता रहे हैं। वहां संसारा भाव अपेक्षित है, इष्टई है विद्या अवस्था में, और अविद्या अवस्था में जीव का जो ईश्वर का जो अविद्यक स्वरूप है जीव, उसमें संसारित्व तो बता रहे हैं अविद्यक। इसलिए कोई अनुपपत्ति वेदांत में नहीं है। इसे सूत्र रूप से न ज्ञाना ज्ञानयो हो अन्यत्वेन उपपत्ते इस वाक्य से कहा, इसी की व्याख्या करते हुए ये ज्ञान और अज्ञान शब्दित विद्या तथा अविद्या का कैसे स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य है, इसे स्पष्ट करने के लिए श्रुति बताई। कठ श्रुति बताती हैं दूरम एते विपरीते विसूची इत्यादि, कि एते इस सर्वनाम से परामृष्ट जो लोक में विद्या तथा अविद्या नाम से प्रसिद्ध हैं वे स्वरूपतः अति विलक्षण है, दूरम विपरीत है, अविद्या का स्वरूप है। मैं कर्ता भोक्ता मनुष्य हूँ इत्यादि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप जो भ्रांति कार्य विद्या है उसका मूल है अकर्तृ अभोक्तृ असंसारी निर्विकार चेतन रूपता का अज्ञान, वो मूल अविद्या है। और तूल अविद्या ने कार्य विद्या है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, और मैं कर्ता भोक्ता हूँ ऐसा अभिमान जिसमें है वह राग द्वेषादि से रहित नहीं होता। भोक्ता है तो उसका अनुकूल भोगों में राग, प्रतिकूल भोगों में द्वेष जरूर होगा, और राग द्वेषादि से उसकी प्रवृत्ति होगी, वह कर्म होगा, उसका फल भी संसार उसे अवश्य भोगना ही होगा। इस प्रकार ये और उन राग द्वेष पूर्वक किए गए पुण्य पाप का फल भोगने के लिए भावी शरीर का उपादान, पूर्व शरीर का परित्याग रूप जो संसार है यह उसका बना ही रहता है, यह अविद्यक है, वो उसी में रहेगा जिसकी राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति होगी पुण्य पाप रूपी कर्म में। और राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति का प्रयोजक है अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान, शरीरादि को ही मैं समझना, और जो शरीरादि से विलक्षण आत्मा को समझता है उसमें, यानी प्रथम श्लोक के द्वारा बताया गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक है जिसमें, तो क्षेत्र रूप जो कार्यकरण संघात है उससे अलग उसका साक्षी अपने आप को जो देख रहा है, विवेकी है, आत्मानात्म विवेकी, उसमें अनात्मा बाह्य रूपादि विषयों में राग द्वेष नहीं होंगे रूपादि विषयक, इसलिए राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति न होने से उनका फल भोग करने के लिए शरीरादि का उपादान नहीं करना पड़ेगा, वह आत्माभिमुख होकर के उस क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ को उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि से बताया गया, वो असंसारी परमात्मा मैं हूँ इस ज्ञान को प्राप्त करके संसार का प्रयोजक जो समूल अध्यास है उसका निवृत्त होगा, तो वो असंसारी है। इस प्रकार ये दूरम येते विपरीते विसूचि, इसमें विसूचि शब्द से फलतः भेद बताया, अविद्या शब्दित अध्यास का फल संसार है, तो विद्या शब्दित ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का फल मोक्ष है, असंसारित्व है, तो ये फलतः तथा स्वरूपतः विलक्षण है विद्या तथा अविद्या। और ये बृहदारण्यक श्रुति श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत इत्यादि श्रुति से भी विसूचि शब्द के द्वारा सूचित जो फलतः भेद है विद्या अविद्या का उसे स्पष्ट करती है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरित्य विविनक्ति धीर है कट का ही, मैंने क्या कहा, अच्छा कट का, तो कठ श्रुति ये बताती है कि ये श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत कि विद्या का फल श्रेय है, मोक्ष है, अविद्या की निवृत्ति है, संसार की निवृत्ति है, और प्रेय शब्दित जो संसार है वो अविद्या का फल है। ये बात जो श्रुति ने कही वह श्रुति के परम तात्पर्य को जानने वाले भगवान वेदव्यास ने भी कही है, इसलिए कहा द्वायुमावथ पंथानो और इमो द्वावेव पंथानो इत्यादि वाक्य से वेद प्रतिपादित विद्या अविद्या शब्दित प्रवृत्ति लक्षण धर्म तथा निवृत्ति लक्षण धर्म ये दो मार्ग वैदिक हैं, ये वेदव्यास जी भी बताते हैं। तो कहा यदि ये विद्या और अविद्या दोनों भी वेद प्रतिपादित हैं तो जो वेद प्रतिपादित हैं वो उपादेय होता है, तो दोनों एक जैसे ही उपादेय हैं, तो कहा ऐसा नहीं, मुमुक्षु के लिए तो शास्त्र कहता है विद्या से अविद्या का हान कर लें, इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि विद्या अविद्या च सहकार्येन विद्या हातव्या। यह श्रुति स्मृति और युक्ति प्रमाण बता रहे हैं, ये तीनों प्रमाण संसार का संसार रूपी कार्य है, फल है जिस अविद्या का, उस अविद्या का विद्या से प्रहार करें, इसी के लिए वेदांत शास्त्र हैं। अविद्या शब्दित अध्यास का प्रहण करने के लिए। अस्य अनर्थ हेतु तो प्रहणाय आत्मेकत्व विद्या प्रतिपत्ते च सर्वे वेदांता आरभन्ते, इस वाक्य में भगवान भाष्यकार ने अध्यास शब्दित अविद्या को अनर्थ का हेतु बताया। अनर्थ है जन्म मरण रूपी संसार, उसका हेतु अविद्या है, अध्यास है, और उसका प्रहाण वेदांत जनित ब्रह्मात्म एकत्व बोध से होता है, ऐसा श्रुति स्मृतियां बता रही हैं। तो इसके लिए यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यहावेदिन महति विनष्टि, ये जो केनोपनिषद हैं, यह केनोपनिषद भी यही बता रही हैं कि मनुष्य शरीर के रहते रहते, जीवित रहते रहते, जीवित अवस्था में यदि दुर्लभ जो परमात्म बोध है, ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति है, वह किसी को हो जाए तो उसका जीवन सफल है, उसके अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और परमार्थ जो असंसारी स्वरूप है उसमें वह प्रतिष्ठित होता है। और न चेद इहावेदिन महति विनष्टि, यदि बोध नहीं हुआ, बोध से अविद्या का प्रहार नहीं हुआ, तो फिर अविद्या ही बनी रहेगी, तो अविद्या का कार्य जो महान विनाश शब्दित जन्म मरण रूपी संसार है वो बना रहेगा। ऐसे अन्य वाक्य भी नृसिंह तापनी उपनिषद आदि के, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, या तमेव विद्वान अमृत इह भवति नान्यः पंथा विद्यते ऐनाय, इत्यादि सब श्रुतियां अविद्या के प्रहण का एक ही उपाय बता रही है, वो विद्या। और अविद्या का फल भय दुखादि अथ तस्य भयं भवति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार ये ज्ञान तथा अज्ञान का परस्पर विलक्षण फल है, ये अनेक श्रुति तथा श्रुतियों से सिद्ध होता है, इसे इत्याद्या सहस्रशः इससे कहा गया। अब श्रुति ने जो बात बताई, स्मृति भी उस अर्थ का समर्थन करती है। ये बताने से अनेक प्रमाण एक ही अर्थ को बताने वाले यदि उपस्थित हो तो वह अर्थ सुदृढ़ माना जाता है। तो विद्या अविद्या को उसके कार्य सहित बाधित कर देती है, निवृत्त कर देती है, इस अर्थ में अनेकों श्रुतियां प्रमाण के रूप में बताई। ये जो अनेक श्रुतियों से सिद्ध अविद्या में विद्या निवर्त्यत्व है, वह स्मृति से भी सिद्ध होता है। इसे कह रहे हैं कि स्मृतयश्च अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, जो ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा बताया गया जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वह अज्ञान से आवृत्त है, अकर्त्री अभोक्त्री निर्विकार चेतन, ये चिदानंद रूप शिवो अहम ये वास्तविक स्वरूप है जीव का। और वह जो चिदानंद स्वरूप हैं वह अज्ञान से आवृत्त हैं। आभानापादक जो आवरण है उससे आवृत्त हुआ। फिर असत्वापादक आवरण ने कह दिया, आवरण के दो अंश हैं ना, एक आभानापादक आवरण कहलाता है, दूसरा असत्वापादक आवरण कहलाता है। आभानापादक आवरण जीव को उसके पारमार्थिक स्वरूप की प्रतीति नहीं होने देता, स्फुरण नहीं होने देता, और जब चिदानंद स्वरूप मैं हूँ इसका स्फुरण नहीं होगा, अज्ञान रहेगा, आवरण रहेगा उस स्वरूप का, तो फिर असत्वापादक आवरण अपना कार्य करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म होता तो स्फुरित होता मुझे मेरा ब्रह्म रूप, लेकिन स्फुरित नहीं हो रहा है तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ। यह असत्वापादक आवरण ने क्या कर दिया, ब्रह्म से भिन्न अपने आप को कर दिया जीव को, जिसके बुद्धि में असत्वापादक आवरण व्यापार युक्त हो जाता है, व्यापार कर लेता है, तो वह ये निश्चय कराता है कि मैं समस्त जगत अधिष्ठान अखंड चैतन्य नहीं हूँ। तो फिर मैं तो हूँ ही, तो किसी न किसी रूप में स्फुरित होगा ही, तो फिर तुम कौन हो अखंड चिदानंद रूप न हो, नहीं हो तो वह विक्षेपात्मक जो अविद्या का कार्य है, अविद्या की शक्ति है विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति तो ये दो बातें करती हैं, स्वरूप को आवृत्त करती हैं और चिदानंद रूप मैं नहीं हूँ ये एक निश्चय कराती हैं। फिर विक्षेपात्मक अविद्या वो जो कार्यक्रम संघात उपलब्ध हैं उसमें तादात्म्य अभिमान कराती हैं, अनात्मा शरीर आदि में क्षेत्र में ही, और क्षेत्र के साथ तादात्म्य अभिमान करा करके उसे भोक्ता तथा कर्ता के रूप में दिखाती हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान्, इस वाक्य से भगवान बताएंगे इसी अध्याय में। तो ये जो पुरुष है पूर्ण चेतन, वह अपने पारमार्थिक स्वरूप के आभानापादक आवरण तथा असत्वापादक आवरण से आवृत्त हुआ जो प्रकृति है, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई, शरीर इंद्रियादि रूप से परिणत हुई प्रकृति, तस्थ हो जाता है, का मतलब शरीर आदि में आत्माभिमान कर लेता, शरीर आदि में मैं के रूप में स्थित होना, आत्माभिमान करना ही प्रकृतिस्थ होना है। तो शरीर आदि रूप से परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ तादात्म्य अभिमान पुरुष ने कर लिया, ये अविद्या का जो विक्षेपात्मक अंश है, आवरणात्मक अंश ने तो वो कर दिया, विक्षेपात्मक अंश ने शरीर आदि में आत्माभिमान करा करके भोक्ता कर्ता मैं हूँ ये निश्चय करा दिया, यही अविद्या है, अध्यास है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानम यानी जीव का जो परमार्थ स्वरूप है वह अज्ञानेन आवृतम, तो अज्ञान के आवरण शक्ति से आवृत्त है, आभानापादक आवरण उसे उस स्वरूप का स्फुरण नहीं होने देता, असत्वापादक आवरण ये कहता है कि वह तुम हो ही न, तुम नहीं हो, ये असत्वापादक आवरण बताएगा, भेद दिखाएगा। तो तेन मुह्यन्ति जन्तव, तो तेन यानी स्वरूप आवृत्त होने के कारण, आभाना पादक आवरण तथा असत्वा पादक आवरण ने स्वरूप से बिल्कुल अलग कर दिया, तो तेन उस आवरणेन मुह्यन्ति यानी मोहम आपद्यन्ते। मुह्यन्ति का अर्थ है मोह है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, रूप कार्य अविद्या अध्यास, यही मोह है अविवेक, आत्मानात्मा का अविवेक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक नहीं होने देता। तो तेन मुह्यन्ति यानी क्षेत्र को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, कौन जंतव यानी जीव क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति, जंतु शब्द से लेना है, तो ये जीव परा प्रकृति क्षेत्र को ही अपना स्वरूप मानती हैं, ये तेन मुह्यन्ति से बताया गया। तो इस प्रकार ये अविद्या के कारण ही संसारित्व है, ये गीता बता रही है तेन मुह्यन्ति जन्तव से, और ज्ञान से संसारित्व का प्रहण होता है, अध्यास का नाश होता है, इसे कह रहे हैं गीता के द्वारा ही। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, तो तैः सर्गो इहैव जितः, ते उन महापुरुषों के द्वारा सर्ग यानी संसार यहीं पर जीत लिया जाता है। तो संसार को जीतना है संसार को बाधित करना, कहते उनका संसार यहीं पर बाधित होता है, यहीं का मतलब जीवित अवस्था में ही, शरीर में रहते ही रहते उनका संसार बाधित होता है, असंसक्ति भूमिका में वे पहुंच जाते हैं। विवेकी पुरुष को जैसे सूर्य किरणों में मृग तृष्णिका दिखती है, जल दिखने पर भी उस जल से वो प्रभावित नहीं होता, ऐसे कहते वे लोग संसार से प्रभावित नहीं होते हैं। कौन? तो ये शाम मनः साम्य स्थितम्, तो साम्य है निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार, दोष रहित एक रस ब्रह्म, वो साम्य शब्द का अर्थ है। हाँ, सम एव साम्यम स्वार्थ में शय है, तो जो निर्विकार स्वरूप है, एक रस स्वरूप है, प्रज्ञान घन ही, आहच तन्मात्रम इस सूत्र से बताया गया, जो निर्विकार चेतन ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया ज्ञान, वो है साम्य शब्द का अर्थ। और उस निर्विकार ज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है, तो साम्य यानी ब्रह्मणी मनः स्थितम का मतलब जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में नितराम स्थिति है जिनकी, जिनकी अहंता ब्रह्म में वैसी स्थित हो गई जैसे अज्ञानी की अहंता कार्यकरण संघात में होती है। अज्ञानी के अहंता का अनायास आलंबन शरीर बनता है, ऐसे जिनकी अहंता का आलंबन अनायास स्वरूप ही हो रहा है, उन्हें कहा जाता है येषां साम्ये स्थितं मनः शब्द से, यानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिनको अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार संशय विपर्य रहित हो गया है, उनके द्वारा शरीर के रहते रहते ही जीवित अवस्था में ही सर्गः जितः का मतलब जन्म मरणादि रूप जो संसार हैं उस संसार को उन्होंने जीत लिया, मतलब उनका अब जन्म नहीं होना है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपस्य, ये श्रुति जो वर्तमान शरीर का प्रारब्ध भोग करके शरीर छूटने तक ही विदेह कैवल्य में उनकी उनका विलंब बता रही, उतना ही विलंब है, तब तक जीवन मुक्त है, यह वतैर्जित सर्ग से जीवन मुक्ति बताई है। और विदेह मुक्ति उनका प्रारब्ध समाप्त होते ही होनी है उनकी। इससे जो है विद्या से अविद्या का सकार्य प्रहाण गीता बता रही है, ये कह रहा है कि इहैव तैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः। और एक वाक्य है समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। तो सर्वत्र यानि समस्त क्षेत्रों में समान रूप से प्रत्येक आत्मा के रूप में स्थित जो सम शब्दित निर्विकार चेतन है उसे पश्यन यानि आत्मना अनुभूय अनुभवन, तो आत्मरूप से अनुभव करते हुए। ओ पूरा श्लोक कैसा है, इसका फल क्या बता, न हिनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति पराम गति। तो फिर वह आत्मघाती नहीं होता, न हिनस्त्यात्मनात्मानम् का अर्थ है हिनस्ति आत्मान आत्मानम, आत्मना का अर्थ होता आत्मघाती है, स्वयं का ही स्वयं घात करने वाला है, आत्महत्यारा है वह जो समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान ब्रह्म को नहीं जानता है। एक चात्महनोजन असुरिया नाम ते लोका तांस अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति एक चात्महनोजन। इससे ये बताया जा रहा है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जो नहीं जानते हैं वे आसुर्य लोक को प्राप्त करते हैं, संसार को ही प्राप्त करते हैं, और उनसे विपरीत फल यहाँ पर बताया गया है कि आत्मघाती वो नहीं बनते। कौन? जो सभी क्षेत्रों में प्रत्येक आत्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान परमात्मा का मय के रूप में अनुभव करते हैं, उन्हें समम पश्यन ही सर्वत्र शब्द से लिया गया। वह आत्मघाती नहीं होता का मतलब जैसा आत्मा का घात है, अविनाशी आत्मा का घात होगा विनाश होगा, वो जैसा है ऐसा न समझना, वो जन्म मरणादि से रहित है उसे जन्म मरणादि से युक्त समझना, वो आत्मा का घात है। और वो वे व्यक्ति आत्मा को वैसा नहीं समझते लेकिन वो जैसा है निर्विकार वैसा ही समझते हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं, आत्मघाती नहीं होते। जो आत्मघाती नहीं है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मघाती को संसार होता है। तो ये समम पश्यन ही सर्वत्र यह श्रुति भी आत्मज्ञान से अविद्या का प्रहाण बता रही है, होता है करके। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृति ये दो प्रमाण बताएं विद्या से अविद्या का प्रहाण, इस अर्थ के ज्ञापक। इसी में युक्ति भी बताई जा रही है, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप। इस अभिप्राय से आगे आएगा ये वाक्य कि न्यायतस्य, यानी न्याय से भी, यानी युक्ति से भी, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये न्याय है, युक्ति है, तर्क, और इस तर्क से भी ये सिद्ध होता है कि जब तक अविद्या है तभी तक संसार है, और विद्या से अविद्या का प्रहार होने पर संसार का हेतु अविद्या के न रहने से संसार नहीं रहता। अन्वय सहचार माना जाएगा अविद्या सत्वे संसार सत्वम, अविद्या भावे संसारा भाव, ये व्यतिरेक सहचार है। हाँ, यत सत्वे यत तत्सत्वम और तद अभावे तदाभाव, ये जो है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है, उसी को यहाँ न्याय शब्द से कहा जा रहा है। इस न्याय से भी यह बात सिद्ध होती है कि अविद्या के रहने से ही संसार है, अविद्या के न रहने पर संसार की निवृत्ति है। और इस अर्थ में महाभारत के श्लोक भी बताए जा रहे हैं। महाभारत का श्लोक है, सर्पान कुशाग्रानि तथोदपानम ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्य तथा विशिष्टम्। तो महाभारत के शांति पर्व का यह श्लोक है, ये बताया जा रहा है कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, विवेकी अविवेकी, व्यावहारिक अवस्था में भी। तो व्यावहारिक अवस्था में भी जो विवेकी मनुष्य होते हैं उन्हें अनर्थ नहीं होता, अनर्थ की निवृत्ति होती है, और व्यावहारिक अवस्था में जिनके पास विवेक नहीं है अपितु अविवेक अविद्या शब्दित है, वह व्यावहारिक अविद्या भी अनर्थ ही उनके सामने उपस्थित करती है व्यावहारिक अवस्था में। इसका उदाहरण है कि जो विवेकी मनुष्य होते हैं, मनुष्य शब्द से लेना विवेकी मनुष्य, वे सर्पों को देख करके सर्पान ज्ञात्वा परित्यजन्ति, सामने सर्प हैं वास्तविक ही, और तो उसके विषैले सर्प को जान करके उसके पास में जा करके उसको उठाने का प्रयत्न नहीं करते, अभी तो सामने देखा तो दूर से ही अलग चले जाते हैं। हाँ, तो अनर्थ का हेतु जो सर्प है उसका त्याग कर दिया, उसको उठाने के लिए दौड़ते नहीं है। और सर्पान ज्ञात्वा मनुष्याः परित्यजन्ति, विवेकी का कार्य हुआ कि अनर्थ के साधन का जो अनर्थ हेतु है उसे छोड़ दिया। सर्प ये अनर्थ का कारण है, मृत्यु का कारण है, काटेगा तो उसमें अनिष्ट साधनत्व को देख करके उसे छोड़ दिया, उससे दूर हो गए। ऐसे कुशाग्राणी यानी कांटे रस्ते में पड़े हुए हैं, बहुत से कांटे हैं, ऐसे कांटेले रस्ते में कांटों को देख करके फिर उस रस्ते को ही छोड़ देते हैं। यदि पैर में चप्पल जूता पहना हुआ नहीं है और कांटेला रास्ता है, वो देखते हैं कि इनसे बचना बड़ा कठिन है, उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग से जाते हैं। अनर्थ हेतु ये कुशाग्र यानी कांटे हैं उनको देख करके उनको छोड़ देते हैं। और ये जो उदपान कुआ, तो देख रहे सामने कुआं है तो रास्ता बदल देते, ये नहीं कि उसी में गिरते हैं, विवेकी मनुष्य उदपानम ज्ञात्वा मनुष्या परित्यजन्ति। तो विवेकी मनुष्य ये सर्प कुशाग्र और उदपान से उपलक्षित जो जो अनिष्ट का साधन है उसे समझ करके त्याग देते हैं। तो अनिष्ट साधनों को देख करके उन्हें त्यागना ये विवेक का फल है। और केचित अज्ञानतः तत्र पतन्ति, और कुछ अनिष्ट साधनत्व का बोध सर्पादि में न होने से उसी मार्ग में जाते, सर्प के पास जाते हैं, कंटीले मार्ग से जाते हैं, कांटे पैरों में चुभ जाते हैं, अनर्थ को प्राप्त करते हैं। कुआ को जान करके बोध न होने से उसमें गिर जाते हैं, अनर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। तो अज्ञानतः यानि अविवेकतः अविद्यातः केचित, जो भ्रांत लोग हैं, अविद्यावान हैं, जिन्हें सर्पादि में अनिष्ट साधनत्व का विवेक नहीं है, वे तत्र पतन्ति, उन्हें प्राप्त करके अनर्थ को ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर विद्या का फल अनर्थ की निवृत्ति और अविद्या का फल अनर्थ की प्राप्ति, ये बताया ना। कहते हैं तो जैसे ये दृष्टांत है तथा विशिष्टम फलम पश्य, तो व्यवहार में जैसे ये विद्या अविद्या का एक विशिष्ट फल हुआ, व्यावहारिक अविद्या अनर्थ उपस्थापिका हुई और व्यावहारिक विद्या विवेक व्यावहारिक फल का संपादक हुआ, अनर्थ का निवर्तक हुआ, अनर्थ निवृत्ति फल है। कहते हैं इसी दृष्टांत से, इसी न्याय से तथा का अर्थ है आत्मविद्यायाः विशिष्टम फलम पश्य, ऐसा लगाना, आत्मज्ञान का विशिष्ट फल तुम जानो। संभवतः भीष्म जी युधिष्ठिर को समझा रहा है या जो भी है, वहां पर तो एक संवाद है दो व्यक्तियों का, एक विद्या अविद्या का फल जिज्ञासु को समझा रहे हैं आचार्य इस श्लोक के माध्यम से। उसके लिए ये उदाहरण बताया लौकिक कि लौकिक विद्या अविद्या भी जैसे विद्या अनर्थ की निवर्तक हैं और अविद्या लौकिक अनर्थ की संपादक हैं, ऐसे आत्मविषयक अविद्या भी जन्म मरणादि रूप अनर्थ की उपस्थापिका है और आत्मविषयक विद्या जन्म मरणादि रूप अनर्थ की निवर्तक है संसार की, ऐसा पश्य यानि जानो समझो, ये जिज्ञासु को वहां के आचार्य बता रहे हैं। तो ये जो महाभारत का श्लोक है इससे भी विद्या अनर्थ की निवर्तक है, अविद्या अनर्थ की उपस्थापक है, यह बात सिद्ध होती है। तो ये जो न्यायतश्च कहा था इसका विवरण किया जा रहा है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है, तथा च देहादिषु इत्यादि से, यानी अन्वय सहचार से ये बताया जा रहा है अविद्या ही संसार रूपी अनर्थ की प्रयोजिका है। अविद्या रहेगी तो संसार बना रहता है, अन्वय सहचार बता रहे हाँ, वही सहचार व्याप्ति है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो तथा च देहादिषु आत्मबुद्धि ही अविद्वान राग द्वेषादि प्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठान कृत जायते म्रियते च इति अवगम्यते। कहते हैं देहादि में जिसकी आत्मबुद्धि है, देहादि है क्षेत्र, और क्षेत्र को ही जो क्षेत्रज्ञ अपना स्वरूप समझ रहा है, अपने दृश्य को ही स्वयं मान रहा है, क्षेत्र का दृष्टा, लेकिन जो दृश्य है क्षेत्र वही मैं हूँ, ऐसा अपने दृष्टि स्वरूप के अज्ञान के कारण समझ रहा है, यानी अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूपी अध्यासवान जो है, देहादिशु आत्मबुद्धि। वो क्यों आत्मबुद्धि हुई? कहते अविद्वान है, यानी अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम है, उसका पारमार्थिक स्वरूप जो निर्विकार ज्ञान है वह अज्ञान से अवृत्त है, उसके कारण देहादि में आत्मबुद्धि है, ये हेतु गर्भ विशेषण है अविद्वान। तो जब स्वरूप को नहीं जानता, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करता है तो भोक्ता बन जाता है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्यौर मनीषी न कहो, या पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कहो। भोक्ता बना तो कुछ अनुकूल भोग रहेंगे, कुछ प्रतिकूल भोग रहेंगे, अनुकूल भोगों में राग, प्रतिकूल भोगों में द्वेष, अनुकूल भोगों की प्राप्ति के लिए अप्राप्त, भोगों की प्राप्ति के लिए फिर पुण्य पापात्मक कर्मों के अनुष्ठान में, तथा प्रतिकूल पदार्थों की निवृत्ति के लिए द्वेष वशात प्रवृत्ति होगी उसकी। वो आगे कहते हैं कि राग द्वेषादि प्रयुक्त, तो ये देहादि में आत्मबुद्धि कर ली, अध्यासवान हो गया, भोक्ता बन गया, तो राग द्वेषादि से प्रयुक्त होकर के क्या करता है? तो धर्मा धर्म अनुष्ठान कृत, यानी कर्म में प्रवृत्त होता है, पुण्य पापात्मक कर्म करता है, और पुण्य पाप का फल भोगने के लिए फिर जायते यानी शरीरांतर का ग्रहण करता है, जन्म होता है उसका, और पूर्व शरीर छोड़ता है तो म्रियते, तो ये जन्म मरण ही संसार है, ये जन्म मरण रूपी संसार उसका बना रहता है, किसका? जिसकी शरीरादि में आत्मबुद्धि है, यही अविद्या है। तो अविद्या के रहते हुए संसार, ये अन्वय सहचार बताया, तत्सत्वे तत्सत्वम, अविद्या सत्वे संसार सत्वम, ये अन्वय सहचार है। अब व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है, देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो राग द्वेषादि प्रहाण अपेक्ष धर्मा धर्म प्रवृत्ति उपशमात मुच्यन्ते इति न केनचित प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः। तो देहादि व्यतिरिक्त जो आत्मा है, देहादि है क्षेत्र, उनसे व्यतिरिक्त उनका जो ज्ञाता है, एतद् यो वेत्तितम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विद, तो जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का साक्षी, वह क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्र का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वो है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि से बताया गया परमात्मा ही असंसारी। तो इसलिए देहादि व्यतिरिक्त आत्मा है असंसारी ब्रह्म, और उसको उसका दर्शन करना जिसका शील है, स्वभाव है, वो है देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी। वो शील अर्थ में निनी प्रत्यय है, का मतलब ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ जो है, जिन्हें क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि इस वाक्यार्थ की अनुभूति हो रही है, वे देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी हैं, उनके अंदर राग द्वेष नहीं रहेंगे, उनका तो स्वभाव होगा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, जो ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए हैं, स्वभाव बताए, वो स्वभाव रहेगा देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी का, और वो जो देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी है राग द्वेषादि का प्रहाण जिनका हो गया है, तो राग द्वेषादि प्रहाण अपेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात, तो राग द्वेष पूर्वक होने वाली जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति उनकी नहीं होगी उनके अंदर राग द्वेष न होने से। राग द्वेष तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाले में होता है, अपने आप को भोक्ता अनुभव करने वाले में होता है, शरीर आदि से विविक्त आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है, इसलिए राग द्वेष भी उसमें नहीं होंगे। और राग द्वेष न होने के कारण उसके कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होगी, इसलिए वो जो प्रारब्ध भोक्ते समय ज्ञानी के कार्यकरण संघात के द्वारा कार्य हो रहे हैं, प्रवृत्ति हो रही है राग द्वेष पूर्वक न होने के कारण उसके जन्मांतर की आरंभक वो नहीं बनेगी। ज्ञानोत्तर कालीन कर्म का अलेप होता है ना, वो अलेप होगा, अश्लेष विनाशो जो कहा गया, तो अश्लेष है। तो राग द्वेषादि प्रहण अपेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात मुच्यन्ते, यानी वे संसारात मुच्यन्ते से लगाना, जन्म मरण रूप जो संसार है उससे मुक्त हो जाते हैं, अविद्या का जो फल है वह उनके जीवन में नहीं दिखता। देहादि से व्यतिरिक्त आत्मदर्शन करने से अविद्या निवृत्त हो गई, देहादि में आत्माभिमान आत्माभिमान रूपा, और वो न रहने से राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष के न होने से राग द्वेष पूर्वक जन्मादि का आरंभक पुण्य पाप नहीं हो रहा है, पुण्य पाप न होने से वो मुक्त हो जाते हैं प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही। जब ज्ञान हुआ तो उस समय संचित का तो नाश हो गया, और जो ज्ञानोत्तरकालीन प्रवृत्ति है राग द्वेष पूर्वक न होने से अश्लेष है और प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो गया, तो जन्मादि का निमित्त कोई न होने से उनका जन्म नहीं होगा, तो विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे, यही मुक्ति है। तो मुच्यन्ते, तो इस प्रकार ये अविद्या के न होने से, विद्वान में अविद्या नहीं है अध्यास नहीं है, तो अध्यास का कार्य जन्म मरणादि रूप जो संसार है वो भी नहीं है, ये व्यतिरेक सहचार बताया, अध्यासाभावे संसाराभाव। मुच्यन्ते इति ये जो न्याय है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचारात्मक, इसे कहते हैं न केचित केनचित प्रत्याख्यातुम शक्यम, कहते इस तर्क को श्रुति सम्मत तर्क का कोई दूसरा कुतर्क करने वाला कुतर्क के द्वारा बाध नहीं कर सकता, इस तर्क का अपलाप नहीं किया जा सकता, प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। हाँ, अब केनचित विदुषा क्या अविदुषा, वो तो अविवेकी ही रहेगा, विद्वान तो खंडन कर ही नहीं पाएगा, जो कुतर्की है हाँ, यानी किसी भी कुतार्किक के द्वारा कुतर्क से इस न्याय का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर कहा गया, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।